परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसा जाना। 11वां भाग 1840 से वैज्ञानिक बिल्कुल निश्चित थे कि ऊर्जा कहीं से तो आती है तथा वह रेडियोधर्मिता के लिए भी जाती है। वैज्ञानिक इस तथ्य से अवगत थे कि जब रसायन एक दूसरे से संयुक्त होते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, जब लकड़ी अथवा कोयला या पेट्रोल जलता है तो ईंधन के कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु वायु की ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त होते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के संयोग को रासायनिक प्रतिक्रिया को कहते हैं तथा इस तरह से उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। एक बार वैज्ञानिक परमाणु की संरचना समझ गए तो वे देख सके कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं तब होती हैं जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन परमाणु संरचना में पर्याप्त ऊर्जा के साथ रहता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के साथ रहते हैं। जब व्यवस्थापन उच्च ऊर्जा वाली संरचना से निम्न ऊर्जा वाली संरचना पर स्थानांतरित होता है तो अतिरिक्त ऊर्जा को क्या होता है? यह प्रकाश, ऊष्मा तथा ऊर्जा के दूसरे रूपों में जाती है, परंतु यह तो केवल इलेक्ट्रॉनों के विषय में ही है। परमाणुविक नाभि में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के विषय में क्या? कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन व्यवस्थापन संरचना में पर्याप्त ऊर्जा बंधी हुई होती है, दूसरे व्यवस्थापन कम ऊर्जा रखते हैं। यदि उच्च ऊर्जा व्यवस्थापन निम्न ऊर्जा व्यवस्थापन की ओर स्थानांतरित होता है तो अतिरिक्त ऊर्जा पुनः निकलेगी। इस बार यह अत्यंत लघु तरंगों के विकिरण के रूप में अथवा अत्यंत उच्च वेग के कणों के रूप में निकलेगी। रेडियो धर्मिता में यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तथा इसी प्रकार के अन्य तत्व के नाभि में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को इस तरह पुनः व्यवस्थित किया जाए जिससे कम ऊर्जा जुड़ी हो। इसे नाभिकीय अथवा आणविक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। नाभि के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों से भी बहुत अधिक भारी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अत्यंत कसकर एवं घनिष्ठ रूप से आयोजित रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संरचना के साथ आयोजित ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के साथ आयोजित ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि रेडियोधर्मिता की स्थिति में मिलने वाली ऊर्जा पेट्रोल के जलने से प्राप्त ऊर्जा से अत्यंत अधिक होती है। जब वैज्ञानिकों ने विभिन्न नाभियों का अध्ययन किया तो वे जान सके कि मध्य साइज के नाभियों के पास सबसे कम ऊर्जा होती है। यूरेनियम तथा थोरियम जैसे भारी नाभियों के पास अधिक ऊर्जा होती है। यदि ये अपनी नाभियों को कम ऊर्जा के साथ छोटी नाभियों में पुनः व्यवस्थित करें तो प्रारंभ करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा उनके पास है जो विकिरण तथा कणों के रूप में निकलेगी।